الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورة ألف لام ميم سجدة جدی دعوا نبی شفاعت قہریوا هر یو صورت چی شروع کیگی پدا سی حروف باندی جدا غی معنی اللہ تو معلومی ناغی صورت کے اول دا قرآن تعریفی دا قرآن تصدیقی او دا قرآن کریم عظمتی. دې صورت کې هم اول د قران عظمت بیانې او چې د قران کوم خصوصیت ته جلانه بل عزت ول ورکړې دي او غي تقریبا هر یو صورت کې واضح کړې دي ناغو بیان کې ابتدانا چې شروع کې دا سوره بقره کې نومې ویلو چې لاره بفي خصوصیت د قران عظیم داري چې دې د شک نه پاک دي. دا سي پاک دي چې دا څوک تصور نشي کوله چې د الله کتاب کې دې شک وشي. ینه د شکرات د قران کریم په خوا کې د ډېر یو محال خبره نو ذکر کوي په داسې جمله باندې چې عربیت کې په غیبه باندې د فصاحت او بلاغت حد تمام دی چې لاره به فيه من رب العالمین. قرآن کریم د اطمینان د سکون یو خزانه وا چې بغیر د دین د انسان زړه ته سکون نه حاصلي او اطمینان نه حاصلي. حوصله د انسان بغیر د قرآن نه نه مضبوطيږي. داغی وجه هم دقا دا جلاره بده همیشه چی ده انسان پا زلو کی پا نفس کی او طبیعت کی سو پریشانی او سو ورختائی او سو تردد رازی نوجه دائی چی پا خبر باندی یقین نی پا خبر باندی اعتماد نی نو بز آغا انسان بیا همیشه ده پارا ټول عمر په شک کې او په تردد کې او پریشانه کې تیریږي. او کله چې زړه ته سکون حاصل شو نو تمام خیالات او تفکرات ختم شي. تنزيل الكتاب نازلې دل دې قران چې دی لا ريب فيه نشتر شک پدی کی من رب العالمین چې د طرفا د رب د مخلوقات ندی. دا د قران طریقې او اسلوبي چې کله یو خبره کې ډیر تاکید استعمالی جمله معترضی پکې راوړي جمله معترضه دای چیغه د کلام په مینز کې راشي کلام رواني هم مینز کې کټ کې د دې جمله معترضه وي کنه نو کلام روانو چې تنزيل الكتاب من رب العالمین دلاره با پکیمینس کراوه کلامی اکٹ کو دا خاص تا دید پارا چه دا قرآن تاکیدو شی دا قرآن تعریفو شی و عظمت بیان شی چه گره دا خبره چه قرآن اکڑا چه نازلی دل دا دا رب العالمین ندی نو لاره با فی دیکی شک نشتا دی دا دیر صفا دا دا شک نپاک خبر دا دیتا جملہ معترض ہوئی دا قرآن خصوصیتو اشارہ اکڑا دیتا دا قرآن دا انداز دے جیو پل خوخپل عظمت ثابتی نبل طرف تا دا سیوا نورو کتابنو حالم خی مخلوق تا چگوارے شک نڈک دی خیال کوئیں دا خیو دا اللہ کتاب دے چی دا شک نپاک دے کدینا پل نورو کتابنو تشوی نو دا شکنو دریاب دے بیابت نو نوزی شکر و باسا چی اللہ قرآن نازل کرے دے او د شک نه پاک کړه د چستا اطمینان حاصل شي استاد لته په دې سره سکون حاصل شي ځکه په احکامو کې او په مسایلو کې چې کله آیات دی ومنته نو باس بیا ضرورت پاتې نشي بل ستا هر مسله کې او پر حکم کې او پارا فیصل کی چکلا آیات راغی نباس بیا شکونا مکونا ختم شی پاگی کنا تھا ولیکن دعوی چاہ دا پارا چی قرآن باندے اعتماد کئی دی باندے ایمان راوڑی چی دا دا رب کتاب دے سنگا چی رب لوے دے نداسی کلام لوے دے ندیم مقابله کې هر قسم کلام رد ده هر قسم فیصله رد ده هر قسم دلیل منسوخ ده چې دا قرآن مقابله کوي نه و تر کولش نازلې دل د دې کتاب جدي شک نشته په دې کې پس کې من رب العالمین چې طرفه رب د مخلوقات نه ده دا خو د قران خپل دعوه ده چې تصدیق کوي تعریف کوي د خبرې ډیره مضبوطیا کوي د انسان اعتماد راولي په قران باندې نو اوس د منکرین حال ذکر کوي منکرین سوکو هغه و چې هغه وی چې قران کې شک شته خدا سی ویلی نشو خکارا و دا خبری دا پاره یا تاویل جوڑ که دا با دل پرسکار دائی خوا پوئیگی چه خکارا خو رد نشم کولی خکارا انکار نشم کولی خلق براوان دی فتواو کی آوازو کی دا کفر نو آگا خبری لدا سی یا رنگ ور کی ناغا رنگی دل تداور کرده ده چوی دا قرآن پیغمبر دا زان نجوڑ کرده و دا مطلب دا ده دا سویلی نشی چی زمان پا قرآن که دیر غٹ شک ده نو رنگی ولی دا سوار که چی دا دی پیغمبر دا زان نجوڑ کرده ده نور دا خبری مطلبی گواری داگا ده خوا چی کما فیصلہ اللہ اکڑا او کما خبره مخ کی ذکر کړه چلاره به نو ده ده پاغی اعتماد نشتا. نو چلو علی جوڑ کو چه قرآن وی ده باطل پرستم دغا طریقه ده چی یبغونها عواجا بل پلولا کگوال پیدا کئی نو آغا کگوال پا دی طریقه پیدا کئی ام یقولون افترا بلکی وای دا کافران چې دا د ځان نه جوړ کړی دی د قداري مطلب کنا خپل نیت ښکارا کو وګوره چې نیت ته چا کوږي کنا نه نشټینګي دی ها اب ځان ښکارا کوي د قران منکرینو خپل نیت په دې ښکارا کو چې دا د ځان نه جوړ کړی دی نو ځان جوړول دا مطلب دی چې بس مونږه د قرآن ته د الله کتاب نه وایو او دې د شک نه پاک نه غنو نه لارت کوي په دې باندې چې نه د ځان نه څوک جوړول شي هغه ځان ته سوي عرب قوم چې دا د هغه جبوا او د هغه لغت او پاغې نازل شوی و او غی سمر زور اولگا او دی په مقابله کې او الله رب العزت وتوموي چې بس اجازت ته تاسو ته فاتو بصورت مم مثلی یو صورت راوړی یو کوتاه صورت راوړی چې دری آیاتونه یې پکې ناری ټولو په جمع باندې دری آیاتونه جوړ نکلی شو پیغمبر دا ټول قران جوړ کو هغه هم بنده دي عرب دي انسان دي نو دي ټول دریا یا ته جوړ نکړو او غولګي نو ټول قران یې ځان نه جوړ کو بل هو الحق من ربک ندا سندا بلکې دا قران یقیني دي دربستانه څنګه چې مخکې وي مې رب العالمین نو هغه خبره کوي چې هو الحق من ربک دا یقیني خبره شکی نه ده چې دا د رب ستانه نازل شوی دی په ډېره موده کې نازل شوی دی لږ لږ او سله نازل شوی دی حکمت یې سو چې دی به پروتی بس دیو ته ضرورت لپاره راغستې شي چې د دنیا ضرورت راغې یا د دین ضرورت راغې بیا به راواخلي نور دی بس دغه لراغلې الله وینا دغه دنیا ته دې لپاره راغلې لتون زرا جو یاره ته پیغمبر ته خطاب دې لتون زرا چو یاره تو قومن داسیو قوم عرب ما تاهم من نذیر من قبلک چنورا غلدیتا سو کیرون کے پیغمبر مخکستانا داسی قوم تا اللہ راولی گلی داسی قوم تا قرآن نازل کو چغیت استانه مخ کې څوک پیغمبر نظر راغلي عرب قوم کینه اسماعیل علیہ السلام نه پسومره زمانہ وشو ابل بنی اسرائیل ته وراتلو وخت په وخت باندې پسونو لیکن عرب قوم ته پیغمبر نو راغلي نو تو تعالی راولي غلي په اخر کې نو داسې قوم هدایت سومره ګران دي چې د زمانی هم پتن لګي چې د اسماعیل علیہ السلام نه پس تر نبی علیہ السلام پورې څومره زمانہ و اچا ته تاریخ نه معلوم زرګونه کال دی کنه نو چې دومره زرګونه کال یو قوم شاړ پاتې شي په تیار کې پاتې شي په جهالت کې پاتې شي دا غي اسلام عمره ګرانه نو الله ولا قران راولېګو چې په دې باندې به اصلاح کی اته مر وخت به پم نه لګي په لږ وخت کې به اصلاح کیږي. نا قوم عرب چلا په قران سره داسې سیراب کړل او په قران سره داسې پوه کړل چې هغه د دنیا د پاره هادیانو ګرځول، استادانو او معلمانو ګرځول چې ټول دنیا ته دین داغي نه خور شي، دغه مرکز نه خور شي. داسې هغه قوم کې د قران هدایات او تعلیمات او علوم او معارف یې پکې را جمع کړل، دا الله کار او هغه چې یو کار کوي پارسوان دی قادر دی. لعلهم یهتدون، د دې لپاره چې دا خلق هدایت حاصل کړي. د حکمت بیان کو، اول عظمت بیان کو چې ګوره بے شک کتاب دی او یقینو کوي چې رب العالمین کتاب دی اور اغلی دې د پاره دی لتون زرا چې دنیا کې ویل شي بیان کړی شي چې خلق د آخرت او د موت تیاری وکي ځان له غم و سره پیدا شي. قرآن صرف دې لپاره راغلی چې انسان سره د آخرت غم پیدا کوي چې ته بی غمه، تا سره غم نشته، ډیر لوی ورځ ته پرته ده، ډیر سختي حادثې ده ته مخې ته پرتی دي، هغه په بل څه باندې نه آسانیږي، صرف په قرآن باندې لعلهم یهتدون. دا د هدایت کتاب ده، رد کوي په خلق باندې چیغی قرآن رستو کو پریئے خودو او دنیا کی ازان لده ہدایت نور کتابو نکاتو نلاوی بل سکے ہدایت نشتا کتغوانی چی دلار اممم زو سرات مستقیم حاصل کم ناغصر پا قرآن کی دے. تردیب پوری دا قرآن تعریف دا قرآن شان ذکر شو، نوس ورپسې د قران مسله بیانې چې څنګه هدایت ده، د پسبان دی يرون کې دا کوم پسبان دی يري الله وي په توحید باندې. الله الذي خلق السماوات والارض، د قران مسله ده، د قران دعوت ده، د قران پیغام ده، چ الله غزاد ته چې پیدا کړی دی اسمانونه براو ګور او سمکان. قران ته تعالی هی چې الله پیجنې پسوبان دی پیجنې په خپل دلیلونو به پیجنې. کو قران نوې نازل شوی نوم الله بترانی ولي چې ولي تاسو اسمان سمکان نو دلیلونه وی چې تاسو نیم پیژندلې او زمو توحید دنه دې ذکرې عجیب قرآن نازل کو او سم څوک پتیار کړي اپ خو بوده دې نغم داوي چې زبدا اس اخلاص سم الله او بخي معفي براته وکي زمرا لوی غفلت. الله ذات چې پیدا کړی دې اسمانونو او زمکان وما بینهما، او سوچ پمیند دی دوالو کی دی شپا و روز و تیارا و رنا فی ستت ایام پند آزاد شپک روزی کی چی اللہ تا معلوم دا اچھا تا علم نشت دی چی وکم روزی بی ولی چی اسمانو ننو نور نو نور روزی دا کم زین رالی روز و شپک و دا نور دا تکرار او دا چکر پوج رازی نو بس اللہ تا علم دے و دشپک و رضو اندازا دے پیدا کرل کائنات یا پیدا کرل سمستوا علی العرش، او بیا غزات تے چبل چا تیندی حوالکلی بلکې برابر دی پارش باندې. عظمت بیان یې الله خپل اولی د کتاب عظمت بیان کو نو خپل عظمت او خپل قدرت بیان یې خپل خدای توب مخلوق ته ذکر کوي چې ګوره دا د الله کارونه دي نه د اسمانونو او نه د ځمکې وي ولې چې هر څومره وخت دغه څه تیر شو بغیر د دینه نو ډېر وروسته الله رب العزت اراده وکړه آسمانونه جوړ کړل ځمکه جوړ کړه او بیا تر دې پورې چې عرشم نو ډېر وخت ناولی عرش پیدا کو او دا هغې نه پس یې بیا دا نوره دنیا پیدا کړه. کان الله ولم یکن شیئن یو وخت داسې و چې الله و هیڅ شی نو بل نه عرش و نه کرسی و نه اسمان نو نه ځمکه. دا ځکه چې مخلوق په دې پوه شي چې د الله و تاجت نشته ګورې د الله جت وی نو بیا ولې داسې وخت تیر شو چې باغې کې نه اسمان نه ځمکه نه عرش و نه کرسی چې خلق وی نه ځای یې نو کنه نو سې ځان له عرش جوړ کړ نو چې عرش نو نو کم ځای و دغې باندې انسان عقل کار نه کوي. دی خو صرف خپل خدای توب ښکار کړ چې ما اسمانونه پیدا کړل ما ځمکې پیدا کړې ما عرش پیدا کړم او ثم استوى علی العرش معنا برابر دی په عرش باندې. دا معنا چې بل چاته نه دی والا کړی په خپلې چلی انا دا بل څوک چلول شي څنګه چې خلق کړل دي نو دا سه چلیه هم علی لو الخلق والامر سوره عرب کې تیر شوی و چې دا پیدایش ما کړل دي او دا چلول ما کوي په خپل قدرت یې چلی بل څوک سکول شي. مالکم من دونه من ولی ولا شفیع اصلاح یې الله رب العزت چې دلیل عقلی ذکر کو او اثبات د وحدانیت یو کو نو سرت د شرک کوي او هغه عقیده ذکر کوي چې دنیا د دین نه د خالی شوی دنیا چې الله پیدا کړی دا نو دا عقیده سره پیدا شوی و په هر قوم کې دا عقیده و بغیر د مسلمان نه په اسلام کې دا عقیده نه و نور د اسلام نه سیوا چې څومره دینونه دي دا غي ټول د عقیده و چې نجات الله سره نزدېکت او قرب دا د چا په وسیله باندې حاصلېږي دا د چا په ذریعہ باندې حاصلېږي دا صرف په اسلام کې نشته نو څومره دینونه چې یو پاره ټولو کې دا خبره شته وګوره داري او نه تاسو کا دا غي دینوم دا غوي چې ځان له څوک په خپل خواه باندې مقرر کړي او خپل نوم او ته یې خدای چار قسم نومي او دا غي عقیده ده چې دې زمونږ راهنما دي دې زمونږ سربرا دي دې زمونږ وکیل دي دې زمونږ کفیل دی دې زمونږ ذمہوار دی دې به زمونږ د پاره الله سره سفارش کوي. هر دین چې ګور یو اسلام دی چې د دې عقیدې نه پاک دی انور په ټول دینونو کې دا دی نو قرآن ځکه په دې عقیده رد وکړ نشته ستاسو د پاره بغیر د الله نه من ولی نه څوک دوست ولا نصير ولا شفيع انا سو کو شفاعت کو ان کے اخلاص ان کے باقاعدہ الفاظ یہ ذکر ولی اللہ تعالی علم دے کنا چا پوئی کی چا مخلوق ساقی دساتی چې ژوند دې نه په ولی باندې وخت تیریږي او چې مړ شو نه په شفیع باندې بس د ژوند لپاره جدا او د مرګ لپاره جدا بس ځان له کار کتلې ځان په دې نجات مونږ دې الله وی نشته ګوره نه دې په ژوند کې څوک په کار راضي چې ته د ولی پته مې ان پس د مرګ نه تعالی سوکرات لېشي چې ستاسو لپاره الله سره شفاعت کوي دا قید مساتم دا قید د شرک دم چې بغیر د الله نه دی بل څوک د خپل نفع او نقصان د خپل خیر او شر د پاره نیولې الله رب العزت ته خپل ځان یادې چې زمالک یم ما سره اختیارات دي ما سر رابطه پیدا کا کنجات دی پکاری تازاب نزان خلاصول غواری نو ما سر رابطه پیدا کا بغیر زمان بل سوک سنشی کولی ادی آغا سی آغا خپل لیوان توب کی مبتلا دی خوا زن لے کتلی دو چی قرآن وی داوست صرف ترجون دا پوری دا او چی کلا دی دنیا نا پلشنو بیا ایس نشتا من ولیم ولا شفیع نسوک دوست دے مددگار او نسوک لاسون کے افلا تتذکرون اے خلقو ولی عبرت ناخلے دا قرآن تاکو اللہ استاو دا پار را لے گلے چوی ہدایت و تحاصل شی او تاسو دا قرآن اگا مقصدی خبر چی دا کنا پورا اگا امنا دا من لی او ایمون قرآن منو او قرآن باید مونگ ایمان دے او قرآن نا قربان شم او لگی آئی اسی قربان شا عقیده دی دا شرک دا عقیده دی پاولیاو دا سوالونا او آوازونا غیتا کہے او ای قرآن منو او قرآن نا قربان شم دمرلوی دوکا کہے دا خدای سران ذکر تعالی بیا بیا وی چې فلا تذکرون دا مسله نازل کړي ته دې قران نه عبرت نه اخلي تاسو خیال لجيره د دین سیوا بلوم چرته س کتاب شتا او یا س دین شتا او یا د نجات لار شتا دي بس دا یو لار ده په دنیا کې پیغمبر پاک ټول عمر په دې تیر کړي دي اگر چې د مخلوق اصلاح کړی دی نو په دی باندې کړی دی اگر د یار لسکاله مکه کې تیر کړی دی نو په قران باندې چې کس آیاتونه مکه کې نازل شیو او بیا مدینه کې وخت تیر کړی په قران باندې داغه خو دعوت قران او داغه پیغام قران او داغه تبلیغ قران او داغه دین او بیان قران او پدې باندې د مخلوق اصلاح کړی دا او پدې دنیا کې رڼا راوستي دا داتی چې صفاتونه کوي او ته په بیانونو کې نمونه اخلي نو دا د دې قران پیداوار دی د ببل سبحان نه دي شي وي نو وسوم کو استاد مطلب یې چې هدایت د دنیا کې حاصل شي او مخلوق دې د دین نه خبر شي د خپل رب نه خبر شي او مخلوق ته دی صراط مستقیم حاصل شي مخلوق ته دی ایمان او اسلام حاصل شي نو ګره بغیر د قران نن کیږي صرف دا کتاب دی بس وګوره د مخلوق حال چې دا کتاب ورسره نشته نړۍ په کومو مصیبتونو کې مبتلا دي په کومو تیارو کې پراته دي د دنیا په کومو رسوایو کې پراته دي دا صرف دا وجه ده چه قرآن و سره نشتا دیتا کتاب نده ویلی دیتا مقصد نده ویلی دیتا اخپل راهنما نده ویلی نبت دو دنیا جون دیم دا غصه شو او آخرتی ام تبا و برباد ده دا پتونو ننخلاسی گی دا مصیبتونو ننخلاسی گی آخر دعوانه.